Kamikadi, tukicheza karata nikopa na mavi mavi. Ukiba unakimbizwa na unachomwa wazi wazi. Hapa kazi kazi tu, punguza wasi wasi bu. Vyuma vimekaza bona uswazi kama saki tu. Simanishi masaki ya uzaramuni. Ukizinkuwa mzazi naibuka na paratuni. Watoto wa uswazi, watoto wa masaki. Tuko tale koko kwa miogo na mashaki. Hamko nasi, semeni mko wapi. Sisi tuko safi na mamana tuko happy. Okay, onju ni MC anayewashusha fever. Siko USA, niko USA River. Round hii so emotional. Kunja ndita, na kuenda international. Juu kabisa, truth kwa speaker. Voko toka booth na speaker. Sina pesa za madafu, pesa mbuzi na shika. Unapendo nye magari, stadu na visa. Japo napo kwenda mbali ila kwa mgunta fika. Onju wakishua kutaniri kwenye baga. Wawu swazi tukutari kwenye baga. Club ikiwa manenga tumetinga viwalo. Na gali kwa tukicheza pamoja timba nmalo. Tutatinga kwa club ikiwa manenga tumetinga viwalo. Na gali kwa tukicheza pamoja timba nmalo. Tutatinga kwa club ikiwa manenga tumetinga viwalo. Na gali kwa tukicheza pamoja timba nmalo. Yeah, timba nmalo. Timba nmalo. Timba nmalo. Swazi, you sure you know what I mean. I got my nigga Hunter on this, you know what I'm saying. Better title, I see you. Keep up wide, whatever you are, this is for you.